بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الوفاء كتك مادة تفسير mahala tulipokomelea, kama tulisimamia mahala ambapo ni katikati, lazima turudi nyuma kidogo ili tuweze kuunganisha na vifungu vya baada yake tuweze kuingia katika tasalsul ambayo ni sawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuelezea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam haya kulingana na hali ya walokuwa si waislamu, mayahudi au munafikin, kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yutli'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam bima yukhfihi haula من البغض والكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جذو حقيقة كما ظاهر أم ويونا وما يهودي ظاهر أم ويونا ونفيكي سيو حقيقة يحالي ذاو ذليفو نواو. Akantajia Mwenyezi Mungu kitu ambacho ni adi, umbea wa idha jauka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah, vakija kwako havakupi maamkuzi, havakuamkii kwa maamkuzi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio aliyokuamkia. Waislamu wana maamkuzi yao. Assalamu alaikum wal ijaba wa alaikum assalam, yana na utaratibu wao. Hii kwanza yadhihiri pita wazi ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwafundisha waislamu kila kitu. Alimfundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kila kitu, na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha masahaba kila kitu, kidogo kikubwa. Ndipo suala ya Mayahudi alipowauliza masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hal allamakum nabiyukum kulla shay, mtume wenu kawafundisha kila kitu? Aliulizwa akajibu naam, hatta alkhira, mtume ametufundisha hatta namna ya kwenda choni, hatta namna ya kujisafisha tukiwe kotoni. Ina maana hakubakisha fundisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliwaeleza waislamu wakiingia toni waenda kuingia toni waseme nini, na wakitoka toni waseme nini. Aseme Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'i, kwamba ukiingia toni sehemu fulani usielekee upande fulani wala usielekee upande fulani. Ukiketi kujisaidia, keti kisampuli fulani. Hakuna namna ya Muislamu yoyote kuweka katika akili yake kwamba kuna jambo ambalo ni la Kiislamu ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuelezea. Kwa hivyo ni namna ya maamkuzi. Alipokuja sahaba aka toa salamu, akasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia walokuwako wakatolewa salamu ile kwamba laqad hayyakum fulanun bitahiyati alislam au kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam hayyakum bitahiyati alislam au ja'akum bitahiyati alislam, amewaapa maamkuzi ya Kiislamu. Mabom fasalamu alaykum tahiyatu ahli aljanna, muislamu kumwambia muislamu mwenzio assalamu alaykum, huwa amemwamkua kwa maamkuzi ya watu wa peponi. Watu wa peponi maamkuzi haya ya kuambiana salamun alaykum tibtum alyawma, salamun alaykum tibtum alyawma. Nani anawafundisha? Wahiya tahiyatu almalaika, ndio maamkuzi ya malaika wakati walipokuja kwa Nabiyullah Ibrahim, qalu salama. Mabomu bad ya kwamba hani maamkuzi ya watu wa peponi, sahaba alipokuja akawaambia waislamu assalamu alaykum, mtume akasema laqad ja'akum bi tahiyati alislam au kama qala. Na alipokuwa mwingine akaita maamkuzi mangine ambao sio maamkuzi ya Kiislamu, ni yale ya kijahili, imu sabaha, mtume kwamba la, sisi tushabadilishiwa, tushabadilishiwa, tumepewa maamkuzi mangine. Nani aliyotubadilishia? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wao nawaambiwa utaratibu uliopatiwa, ambao yusallimu as-saghiru ala al-kabir, warakibu ala al-mashi, mpaka mwisho ilivyokuja katika riwaya. Ina maana hakuna ambacho kidogo tusichofundishwa namna kukitumia na Uislamu. Ilichotafikirie pale pale kwamba mtume hakubakisha, Qur'ani haikubakisha. Ni wewe ambaye ni msomi wa Qur'ani au ni msomi wa Sunna, uweze kuwafuata mambo sawa sawa, utajua aya hii yatupeleka mpaka mahala kadhaa, hadithi hii yatupeleka mpaka mahala kadhaa. Hakuna kitu kati hata namna ya kujibu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha, fahayyu bi ahsana minha. Sasa hawa ambao waelezewa leo au tunavyozungumzia leo, wa idha ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah, wakija hukupa maamkuzi ambao sio ulioamkiliwa na Mwenyezi Mungu, hukuamkia kwa maamkuzi ambao sio ulioamkiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, havana assalamu alaykum, havana wa alaykumus salam, waje na maamkuzi ambao ni mengine mapya ambao sio ya Mungu. Sasa ya Mungu kuna kuanza wewe kuamkia, kuna namna ya kujibu. Kuanza kuamkia umefundishwa na Mungu, na kujibu umefundishwa na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Muislamu anapompitia Muislamu mwenziwe akwambia bwana, habari gani bwana? Nzuri. Habari gani nzuri? Hatusemi si Kiswahili, si mamkuzi, ni mamkuzi, lakini wewe kama Muislamu, habari gani bwana nzuri ndio mamkuzi uliofundishwa na Mwenyezi Mungu? Au assalamu alaykum, hala. Assalamu alaykum, habari gani bwana? Assalamu alaykum, mekuhonekani ndivyo ulivyofundishwa na Mwenyezi Mungu? Au assalamu alaykum useme wa alaykum assalam, una uliopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yape aulawia. Mabomu anza kwa lile ambalo ni zuri, na hakuna zuri la kushinda assalamu alaykum tahiyatu ahli janna. Kwa hivyo mwambie assalamu alaykum, Alaykum salam. Habari gani bwana? Mekuonekani? Itakuwa hukumu mkono kwa Kiswahili. Lakini kwanza umeanza na nini? Lile la Kiislamu. Kwa hivyo anza na lile ambalo la Kiislamu. Aje wasema wiki iliyopita kwamba tumeondoshwa katika kila kitu kwenye msimamo wa Uislamu. Leo imekuwa mtu hasemi kwamba nenda mtazi fulani. Hakuna lugha ile. Na ukienda ukimtazi, hutumwambia yale uliyoambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba a'dhamu Allahu ajraka wa ahsana 'azaka. Ukanambia pole bwana. Sikia kwamba umefiliwa, basi pole, shapoa. Wao wasema a'dhamu Allahu ajraka wa ahsana 'azaka. Ndio lofundishwa na sharia. Leo wazambu wanaenda kupeleka risala za rambirambi. Rambirambi za kwapi? Rambirambi kutoka kwenye madafu. Kuna risala rambirambi. Tazia. Na tumeondoka. Utaona katika misikiti, mtu amekufa, watangaziwa watu kwamba fulani amefariki, na sherehe za mazishi zitaanza wakati fulani. Mazishi yana sherehe. Sherehe hufanywa kwa jambo la furaha. Sherehe halifanywi kwa jambo la msiba. Hakuna sherehe ya mazishi. Lakini uleo umewatawala watu. Kwenye kutawaliwa na uleo, watu hawajui wendapi. Wajikuta ni safari, ni kumbi lende memaji. Kwenda. Tukiwe kwa hapa, sisi kutayari kuketi, tukambondokeni hapa kitini pale. Hatuulizi kwamba mbona wanaondosha hapa, nitaketi pale. Na leo utauliza mbona, kama ni hao. Hao wajua kila mahala wamekuwa wako sasa hapa. Kila mahala wako. Wako wapi? Wa idha hayya wa idha ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah. Huambiwi situmie shikamoo. Huambiwi situmie habari gani. Huambiwi siseme mzuri. Lakini kwanza anza lile la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia watu wote ikiwa walazimika kushika ada. Ni sharti ada tuiangalie na Uislamu zinavyokwenda zaenda vipi. Katika sharia ya Kiislamu, Muislamu akisha kuingia kwenye Uislamu, ada na mila afaa aziweke kishogoni, lakini mafundisho ya dini yake aweko ndio yaliyoko machoni. Ndio inavyofaa. Ada ikiwa ya afikiana na Uislamu, ahlan wa sahlan nichukue. Itakuwa lazima katika tabia njema. Lakini ada ikiwa iko kinyume na Kiislamu, yambea ada keti huko. Mimi Muislamu. Muislamu nahukumiwa na Uislamu. Aiwa idha hadaru indaka ya Muhammad. Wakija kwako Muhammad, hayyuka bitahiyatin zalima. Hukwa mkua kama nkuzi ya kiudhalimu, lam yusharreha Allah, walam yaadhan fiha. Amba Mwenyezi Mungu hakuiweka, wala hakuiruhusu. Wahia kauluhum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wassalamu almauti. Mauti ya kufikia. Badala mina salami alaikum. Badala ya kwamba salamu alaykum. Wa hadhihi hiya adatu al-yahud. Vile walivyosifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndivyo walivyo. Mwenyezi Mungu asema yuharrifuna al-kalima mawadhi'ihi. Tahrif kuna tahrif aina mbili. Kuna tahrif ya kulibebesha temko maana ambayo sio yake. Temko lina maana kadhaa. Wewe ukalipa maana mangine, hadha tahrifu lilmaana. Kuna tahrif ni badala ya temko ukaleta temko nyingine, hadha tahrifu lafzi. Ila katika tahrif ya Kiyahudi kuna tahrifu lafzi, kuna na tahrifu maanawi. Katika mifano ya tahrif al-lafzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowaambia Mayahudi waqulu hitta, waqulu hitta naghfir lakum, qulu hitta, hitta min hatta yahuttu, hatta nukukiondosha kitu, kukiangusha kitu, yukalu hatta. Walipoambiwa waqulu hitta baada ya hewa waliwe kanuni, fakasema hinta. Nasema kuna alhittatu hakadha fi kitaba, kuna na alhinta hakadha binun. Waqulu hitta ni maombi, mumwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaondoshee makosa yenu ambao mumeyakosa kwa muda wa siku nyingi. Wakasema hitta kwa maana habatu sha'ir. Habatu sha'ir ni haba ya ngano. Wakasema hinta, hinta habatu sha'ir, kana kwamba istihza wanamfanyia Nabii Allah Musa alayhi salam. Idhan huna tahrifun lafziyun, temko wamelibadilisha, wamelifanya kina mnangine ili liweze kufidisha maana mangine. Mabom mpaka sasa waendelea hivyo hivyo. Kala al-mufassirun, wanavyoona wa tafsiri yasema kana al-yahudu yatuna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fayaquluna assalamu alaykum badalan min as-salam alaykum. Mayahudi walikuwa wakija kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam wakamwambia bwana mtume assalamu alaykum badalan min salam alaykum. Mauti yuleno wassamu al-maut wa huwa ma araduhu biqawlihim, ndilo walokusudia wakikusudia kumwapiza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini unapomwapiza mtu wewe, hii dua anaipokea nani? Ni Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu Muhammad ni mtume wake. Wewe umwapiza Mwenyezi Mungu, umwombea Mwenyezi Mungu amlete mtume Muhammad baya kadha, na Mwenyezi Mungu ndiye alomleta, amjua Mwenyezi Mungu Muhammad kwamba yeye hana makosa. Mnaposema assalamu alaykum kwa mtakavyo nyinyi, Mwenyezi Mungu tayakubali? Ni kama vile ambao ziko katika akili za watu baina ya kijana na mzazi wake. Kijana akawa hana makosa, mzazi ana makosa, na ikawa mzazi ana bidii ya kumfanya mtoto wake amfuate yeye kwenye makosa, na kijana akawa amedinda kuyafuata makosa ya babake au kuyafuata makosa ya mamake. Baba kama yule ambaye ni baba mjinga akawa humwambia mwana yule ambaye hataki kufanya lile la makosa, wewe ikiwa hutafanya hivi ninavyotaka mimi nitakunyima radhi zangu. Mabom, nitakunyima nini? Radhi zangu. Hizi radhi wewe ni pakiti ya sigara ukitaka huwasho kwa ukavuta tu, au zile radhi ziko chini ya mkono wa Mwenyezi Mungu? Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayefanya dua ya mzazi ikubaliwe. Yeye ndiye anayekubali dua ya mzazi. Sasa wewe mzazi ambaye wanitaka mimi nikufuate wewe kwenye makosa, na mimi sitaki kukufuata kwenye makosa, useme nitakunyima radhi kwa sababu sikufanya makosa. Mwenyezi Mungu huamrisha watu maovu, kijana hakosi radhi kinamna hii, kwa sababu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Kwa hivi Mayahudi wakimwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, assalamu alaykum, wamefanya jambo la upumbavu, halimfikii Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hilo mnalolitaka, kwa sababu anayelitoa hilo ni Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anajua kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam uko sawa na nyinyi mko makosa. Naam. Wakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakulu lahum. Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaambia, wa alaykum. Wa alaykum. Na nyinyi pia iwafikie. La yazidu alayha. Ikawahadhisha. Akamwambia Mtume, wa alaykum al-mautu wal-la'na wal-khizyu wan-naru wa wala. Akamwambia wa alaykum. Na nyinyi pia yawafikie hayo mnayolitakia mimi. Wao na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani aliyoko kwenye usawa? Ha? Kwa hivyo la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndilo ambalo liko karibu kuwafikia na lile wanalolitaka wao, hata wakafanyaje hakuna namna ya kuweza kumfikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Bwana Mtume uko chini ya udhamini wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye alomwambia ayafanye hayo ambao Wayahudi wamuona Mtume ni mbaya. Wala yazidu alaiha. Fasami'at Aisha. Aisha mara moja, siku moja akawasikia wakimwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallama, assalamu alaykum. Aisha akawambia, bal alaykum assalamu wal-la'na. Bal alaykum assalamu wal-la'na. Bal mauti yawafikie nyinyi na lana. Mayahudi wameomba moja. Anasema assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Mangapi? Mamoja. Aisha akawajibu kwa lile moja, akawapa na bahashishi nyingine. Akamba alaykum assalamu wal-la'na. Aisha akawapa mangapi? Mawili. Mzidisha. Falamma ansarafu. Mayahudi walipoondoka, قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم قم بعيشة مهلا يا عائشة ترتيب قنقو ذوك علي إن الله يكره الفحش والتفحيش من يزمك سبحانه وتعالى حبين دي وبايا نكوى سبب شيئاتك فاني مبايا فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا قالوا هم سكيا من سمانيني وعليه فقال لها نتوما كم بعائشة سمعت ما قلت لهم سمعت ما قلت لهم واسمسكيا لوانبيا فقالت يا رسول الله فقال لها نتوما صلى الله عليه وسلم كم بعائشة أما سمعت ما قلت لهم hukusikia nililowaambia? Inni qultu lahum, mimi nimewaambia, wa alaikum, na julenu, ani na nyinyi yawafikie hayo mtakao yanifikie mimi. Fayastajibu Allahu li fihim wala yastajibu lahum fihim, Mwenyezi Mungu atanijibia mimi lile nilolitaka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala hatovajibia wao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyasema haya kwamba mimi atanijibia na wao Mwenyezi Mungu hatawajibia, ni kwamba yeye achukiwa na hawa kwa sababu ya kazi aloileta, alokuja kuifanya hapa ulimwenguni, alonituma kuja kuyafanya yale anayoyafanya ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mimi niko sawa na wao wako makosa, kwa sababu wao wapingilia lile litakiwalo na Mwenyezi Mungu. Itakuwaje kisha Mwenyezi Mungu asikie dua zao au aache kusikia dua yangu? Kwa hivyo mimi dua yangu itakubaliwa. ye wao dua yangu yao hawatakubaliwa. Sasa waketi kisha warudi kutaka kushika vijisingizio ambazo si za usawa, kwamba Muhammad hudai kwamba ni nabii. Ikiwa Muhammad yudai kwamba ni nabii, basi katumwa na Mwenyezi Mungu, na sisi twamlaani, sisi twamtukana, sisi twampangia kila njama, na mpaka sasa tuko hivi hivi sawa sawa. Laula yu'adhibuna Allah, yaquluna fi anfusihim, wasema kirohoni, laula yu'adhibuna Allah bima naqul, mbona Mwenyezi Mungu atuadhibishe? Basi na maana si sio kweli. Mwenyezi Mungu hana haraka. Kuna kafiri moja alisema Madina Maka kwamba mimi nina nyoyo mbili, kila moyo mmoja wafahamu zaidi anavyofahamu Muhammad, kwa hivyo mimi mbora. Akashiriki katika vita vya Uhud, vita vya Badri. Jamaa waliposhindwa katika jumla walivyokimbia, na huyu bwana ambaye hudai ana nyoyo mbili naye akakimbia. Alipoingia Maka, kiatu kimoja amekitia kapwani hapa, na kiatu kimoja mekishika mkononi. Akawa huelezea vita vilivyoendelea, kisha akawa kutafuta, sijui hiki kiatu changu tapili chuko timpotelea kwa hiki kiatu changu tapili ndio wake, na kimoja amekishika. Mmoja aliosikia akisema akamwambia, wewe bwana, si uko ukisema kwamba wewe una nyoyo miwili, kila moyo wako mmoja ni bora kuliko moyo wa Muhammad, mbona ukitafuta kiatu na hicho kwenye kapa nini? Kweli bwana. Mavumo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haambiwi fanya hivi sahina utaka. Mwenyezi Mungu kufanya vile anavyoona yeye ndivyo aifaa kufanya. Waislamu wangapi kuomba kisha wakakosa adao? Mmeomba mpaka mmechoka wala sikuona lolote. Wewe unajua maslaha yako wewe. Wewe waona mpaka hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahata bi kulli shay'in ilma. Wewe huoni? Kwa hivyo waweza kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba nifanyia jambo kadhaa, ukiona kwenye jambo lile kwamba ni sawa, ni faida kwako, na ilhali jambo lile kwako si faida. Kwa mfano nitawapa kisa ambacho hiki kisa kwenye wanavyoni wa hadithi, wanavyoni wa tafsiri, wanavyoni wa tarikhi wametofautiana kwamba hichi kisa ni sahihi au si sahihi, lakini yustanasu biha kama kithibitisho. Sahaba fulani alikuwa kitwa Salaba, ambaye kishi Madina, ikawa masahaba kisema vo kisa wakawa humuita hamamatul masjid, jiwa wa msikitini, kwa kuwa hatoki msikitini, ukintaka kwa msikitini. Akaketi maskini, akenda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, niombea nami Mungu, Mungu anipatie nami mali. Mtume akamwambia hawezi. Yeye aona kupata mali ni faida, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam ameona kwamba wa mali hayawezi. Naomba kisa msikitukuni sahihi moja kwa moja. Ha? Akaenda mara ya pili akaomba tena, bwana mtume akamwambia vile vile, kisha akaja na mara ya tatu akamwambia lile lile. Mtume akainua mikono kwamba Allahumma ya Rabbi aati Salaba Salaba mala, mpe Salaba mali. Akaketi akanunua wanambuzi wawili, kwa muda mfupi na wanambuzi wakawa wengi, ikawa lazima sasa hawezi kuketi nao pale pale Madina, akatoka nao mjini, ikawa kupatikana msikitini kumefungua kwake. akaketi mbuzi wakazidi, akaenda mbali zaidi kwa haji msikitini mpaka siku ya Juma. Akaketi mbuzi akaongeza zaidi kwa haji mpaka siku ya Idi. Mpaka wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza kimwona sala, akasema madha faala sala. Usala, mwambie mimali hawezi hamsikii. Ikaja wakati kwa taka kutukuliwa zaka. Mtume akampeka mjumbe kukusanya zaka, akampitia sala. Kama basi tumetumwa kutukua zaka zako na wewe mbuzi alhamdulillah. Akamwambia kwangu tuona kungine, akamwambia la, sasa nataka kupitia na sala sameli, nje takurudia na msabaha na tezo na wapi. Akamwambia sasa nitakuchukua ni huko, mkipita hapa njiani. Wale wakaenda. Waliporudi sasa, ha, tupe fungu la Mungu. Akamwambia wallahi na madeni ya watu na kulipa ni hapa hapa. Sina cha kutoa. Wale wakarudi wasipate kitu chochote masala. Mali hapa sasa yamendhuru hakundhuru? Yeye aliona ni maslaha, lakini ale maslaha sasa yamepatikana kulingana na mali aliyopata. Akaketi mpaka aliposikia kwamba Mtume amekasirika, akaanza kuleta zaka yeye mwenyewe. Mtume akamwambia na mimi leo sizitaki. Kwa semekana akaketi mpaka Mtume akafariki, akazileta kwa Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar akamwambia na mimi sitaki. Mtume amekataa na Abu Bakar amekataa na mimi nakataa, mpaka Umar akafa. Kwa semekana Saidina Uthman akamsikitikia ndiye akachukua. Baada ya kuteseka kwa muda mrefu. Anasema kisa kina tofauti kwamba hal hadha sahihun au ghairu sahihun. Famu'adham ulama yakuluna anna hadhi kisa ghairu sahiha. Lakini mesema nakileta kama kuonyesha namna ya kwamba si kila unalo liona wewe mwana Adam ni maslaha likawa ni maslaha. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia wa sa antakrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katiran. Huenda mukachukia kitu, lakini katika kile ambacho nyinyi hamkipendi kama ndipo kwenye khair. Na huja mtu akapenda kitu na katika kile unachokipenda ikawa hakuna khair. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alladhi ahata bi kulli shay'in ilma, ndiye anayejua kwamba hapa iko khairi. Kwa hivyo wewe waweza kumuomba Mwenyezi Mungu leo na Mwenyezi Mungu asikupe, lakini kwa sababu ya dua yako akakuwekea aende akupatie, kwa sababu ya dua yako akakupatie malipo kesho akhera. Kwako wewe kupatiwa hapa duniani kizuri na kupatiwa akhera kizuri, lipi zuri kwako? Akhera. Mbona sasa hawa wanaosema ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. قالين Mwenyezi Mungu asitupatilize, yani istijalu aladhab, watakadhabu iye haraka haraka. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapatilize haraka haraka? Hapa ulimwenguni nyinyi mwaweza kukimbilia wapi? Mimi ikiwa ni mhalifu, nimeshikwa na uhalifu, serikali nikitakiwa dhamana akutoka nje, waweza kusema huwa sipawe dhamana kutoka nje kwa sababu aweza kukimbia. Akitoka nje huwa ataharibu uchunguzi, kwa hivyo abaki huko kwa ndani. Ikiwa na vitambulisho vyangu wa safari, pasi nini, nitapokonywa kwa sababu nisiweze kusafiri. Ripoti itawekwa migration, katika kila kituo utakupita watu utawekwa ripoti kwamba fulani haruhusiwi kupita kwa sababu sio nikakimbia nikata kupatikana. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema laula yu'adhibuna Allah bima naqul, Mwenyezi Mungu ana haraka gani? Hana haraka. Hal tatiru ila jawi sama wa hal kaunuka fi jawi sama fa hal ma'na dhalika annaka ba'idun 'anillah. Ukenda kwenye mushtara, mushtara ni ya nani? Ukenda kwenye zora, zora ni ya nani? Ukenda ukingia baharini ni kwa nani? ukikati ardhini ni kwa nani, ukiishi Kenya ni kwa nani, ukenda Tanzania ni kwa nani, aina almafaru ayuha alinsan, utakimbilia wapi? Huna mahala pa kukimbilia, wendapo mkono wa Mwenyezi Mungu waweza kukufikia, na ukikufikia mkono wa Mwenyezi Mungu atakushika. Na baada ya kisa cha pili, hiki ni kisa sahihi ambacho kimerekodi kwenye Qur'an, kisa tu Yunus alayhi salam iz abaqa fil fulk mashhur. Yunus alisalandoka kwa ile truck, watu wakati wamempinga hawataki kusikiliza, Yunus akakasirika, wacha nikimbie. Alipanda jahazi, jahazi litembea na iko majini, iko baharini na matanga yake, lakini jahazi kawa hicho sababu kuna mtoro hapo. Yuko Yunus iz abaqa fil fulk mashhul fasahama fakana min almutahadhin, watakatizika, mbona jamaa maji yaenda jahazi haiendi popote, piga kura, sio kwamba kuna mhalifu, kura ikipigwa amwangukia Yunus. Mara ya kwanza, mara ya pili, sema basi kwa mhalifu, mimi sina haja ya kuharibu safari zenu, mimi nitajiatilia hapa, nyinyi ndio na safari yenu. Yunus ajatilia jahazi, lashika safari, akianguka Yunus na tewa naye mwa ashiko na tewa waje, alomizo na tewa waje, ubakia. Lakini Yunus alibakia, awali kufa albakia. Thumma tadarakahu ni'matun min rabbih, neema ya Mwenyezi Mungu na rehema zake, ikamchukua teva yule, ikampeleka pako fona kwamba mtoe Yunus. Teva ambua meze Yunus, lakini usimjuruhi, usivunje mfupa, usipasue ngozi. Mwenyezi Mungu kukuonyesha kwamba uwezo ni wake yeye peke yake. Mwenyezi Mungu hafanyi kulingana na akili yako, hufanya kulingana na vile anavyoona yeye. Yunus alitoka mzima, alikufa. Ibrahim alayhi salam si aliingizwa kwenye moto? Moto sikuchoma. Lakini Mwenyezi Mungu aombea moto, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Choma kamba iliyofungiwa Ibrahim, choma kuni, usimchome Ibrahim. Na Ibrahimu yatoka mzima, kamba zimekatika, lakini Ibrahimu ngozi iko sawa sawa. Kazi ya nani? Yeye ndiye mwenye uwezo. Kwa hivyo hana haraka. Uzara kufanya miaka mingapi? Miaka 100 Uzeri alikufa, yeye na punda lake likafa miaka 100, punda lilioza na Uzeri akaoza, lakini chakula ambacho kina umri wa masaa 24 kilikitimia kamia, hakubadilika. Maziwa yalikuwa yametukuliwa na Uzeri, ambao maisha ya maziwa ni muda mfupi, yalibaki kwa miaka 100. Maziwa yenye maisha mafupi yakawa na maisha marefu, punda na mwanadamu mwenye maisha marefu akawa na maisha mafupi. Mwenyezi Mungu ambaye Allah Taamuka lam yatasanna. Chakula chako hakubadilika, lakini unzuri ila alhimar, wanzuri ila alidham, kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Uzeri angalia mifupa ya punda meupe kama alokufa kwa muda wa karne mzima, akiashika maziwa yako sawa sawa, machungwa yako sawa sawa, supu iko sawa sawa. Subhanallah, kaifa taghayyara alhimar wa lam yataghayyar alhalim, kaifa hadha? Hadha min Allah, sababu ni Yunus alayhi Uzair kupita, ukalladhi marra ala qarya wa hiya khawiyatun ala urushi qal anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha, taqulu anna yuhyi Allah, kaifa taqulu anna yuhyi Allah hadha ba'da mawtiha? Huni Mungu. Kwa hivyo wewe mwanadamu una nafasi ya kukimbia uwezo wa Mwenyezi Mungu, kukimbia mkono wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alimfanyia Musa bahari iwe ardhi, akapita akaichukua bahari akaiyayusha, na Firauna akamalizika. Kwa hivyo ukisema utaingia chini ya ardhi, waweza kashika sikio atoka ukumbwa. Ukiingia ndani ya bahari utarushiwa mshipi, pandisha kwenye dao, rudi huko huko. Mwenyezi Mungu. Lugha ya kuzungumzia Mwenyezi Mungu ni nyingine na lugha ya kuzungumzia mwanadamu ni nyingine. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yuhmilu bal yumhilu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapuzishi lakini hutoa muhula. Kwa hivyo hamuna haja ya kusema lau la yu'adhibuna Allah bima naqulu. Kwa nini asituadhibishe? Kwa sababu hana haraka. Aiwa yakuluna fima bainahum hal la yu'adhibuna Allah bihadha alqawl law kana Muhammadun nabiyyan falau kana nabiyyan haqqan la'adhabana Allah ala hadha alkalam. Lau kama Muhammad alikuwa nabii wa kweli basi angetuadhibu kwa maneno haya. Qala ta'ala raddan alayhim. Mwenyezi Mungu asema akiwajibu, hasbuhum jahannam yaslaunaha, yawatosha kwamba nyinyi mtaingia motoni. Si adhabu? Kwani mkiingia motoni wa mfanya nini? Mstareheshwa? Au mkiingia motoni wa mkadhibishwa? Kwa hivyo moto huko waongoja, hatuna haraka. Ayakfihim adhaban an yadkhulu nar jahannam wa yaslaw harraha. Kule kuingia moto wa jahannam na kupambana na joto la moto wa jahannam yatosha. Fabisa al-masir, mwisho mbaya ni wa mtu kuingia mwitoni. Ai bisa jahannamu marji'an wa mustaqarra na matulio. Qala ibn al-Arabi kanu yaquluna, walikuwa wanasema law kana muhammadun nabiyan, law kama Muhammad angekuwa ni nabii, lama amhalana Allah bisabbihi, Mwenyezi Mungu hangetumuhulu kwa kuwatukana. Mwenyezi Mungu atakabu. Angalia mwana mmoja wa kafiri mmesahau jina lake, alonkosea Mtume sallallahu alaihi wasallam Maka mpaka akanyoshia mkono kumsunua bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka bwana Mtume ambaye si sana kukasirika siku hiyo akakasirika, akasema Allahumma sallit alayhi kalban min kilabika, bwana Mungu msaliti najibu miongoni mwa majibu yako. Akaketi we mpaka msafara watoka waenda Sham, kijana na yeye akaona na mimi nitakwenda kusafiri, nitakwenda huko kama mtalii, nitafanya na biashara biashara. Lakini atakukumbuka wewe kwamba Muhammad alijua siku fulani alikuwa pizza wewe. Mimi mpaka sasa nakuchelea hivi wa Muhammad sika kupata. Ah, Muhammad wa gani bwana wewe? Na wazee wengine amwache kijana bwana ataka kwenda bwana. Kwa sababu kwa Muhammad anasema jambo kadhaa ankataza mwate aende sote, sasa basi tutashindwa kumhami huyo. Kijana akatoka akafungiwa mzigo mpaka walipofika mahala fulani wataka kulala, wakasema huyu bwana atakatumtie katikati kwa sababu huwa lapizwa na babaka na wasiwasi. Akawekwa katikati akazungushwa mizigo, baada ya mizigo wakalala watu, baada ya watu wakazunguka ngamia wakalala kwamba mnyama yoyote atakayokupita akimpata ngamia tamlangamia, haja yake si nyama, tamlangamia. Itakuwa awezekana gani ampiche ngamia atupite na sisi mpaka apite kwenye mizigo bila kushtuka usingizini? Sisi kila mmoja usingizi ukamchukua, simba usiku akaja akamwambia ngamia, mimi leo sina haja ya nyama ngamia. Akamkila ngamia. Akamwambia na mabinadamu nyinyi sina haja ya nyama yenu. Ketini hapo hapo akawakila na mabinadamu, akawakila na mizigo, akaenda mpaka kwa yule ambaye ndiye aliyotumwa. Akatoka naye bila kugusiana na mtu, akaenda kamua kule kando. Jamaa wakiinuka asubuhi ni alama za damu yule hayuko. Si mara si papa. Vupa. Jambo likawa Mwenyezi Mungu hili alitakalenda hivyo. Mwingine katika hawa walokosea waliopizwa na bwana Mtume, Mwenyezi Mungu akantolea kijimwiba chikamdonga kwenye mguu, akamaliza dawa na matabibu, hutibiwa mguu jaraha haipoi, mguu ukamalizika mpaka naye akafa. Mwiba tu. Mungu hana haraka. Wala Mungu humwambii fanya hivi, Mungu kumwambia tafanya vile nitakavyo mimi. Angalia wale walikuwa kwa kwa Musa Farao. Hasa na alimu الدم والقمل والضفادع آيات مفصلات وكنت كنت كسيمة فوت ماجي utavuta ukiachia kwenye tumbo pale pale atabadilika yatakuwa damu. Chukua maji ya kunwa na hayako hapa, ukimimina katika glasi haifiki mdomoni, mbadilika imekuwa damu. Wadhafadia, ukiingia kulala vyura tayari ndani ya nyumba, tapata usingizi. Mmoja akaingia aweze kupata usingizi, wakilia nje hapo akasema wadudu hawa nao sijui tutafanya dawa gani. Kila mmoja apekewa viura 10 ndani ya rumu yako, kwamba hebu tajaribu kupata usingizi, una adabu wewe, pezi ya Mungu. Walqumala tawa, ukifanya hivi hata kuwaua waweza, washikiduma wasikida wa yoyote, wateremka tu kwenye kichwa, kwenye mwili wewe mzima, ukienda kwa kutembea. Mwenyezi Mungu akwambia wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Askari wako yaweza akava ni chakula chako ambacho kupenda sana. Paweza ukachukua biriani, piga tonge, ukitaka literemsha limepanda habat hanu zimepita kwenye mishipa kuja kwa pfuani, meziba pumzi. Yalla nkibize kwa daktari sio akafa. Hilo hata karakabishi. Ukifika hospitali mlangoni daktari, hebu mteremshe tumpime. Ah, kishakufa huyo. Halas. Haba ngapi? Tatu za mchele. Hii ni kazi ya Mungu. Nisema hii lugha ni lugha ambayo tumezoea kuitumia, lakini ni kidogo ina utovu wa adabu. Unaweza kumwona mtu ameumia damu kwa wingi, sema jamani, mpeleke hospitali sawa kaka huyo. Ha? Mkimwacha atakufa, mpeleke hospitali. Ina maana kwa hospitali ndio hapo. Na daktari anaweza kuzuia kifo. Hii lugha taka tuirakibishe. Japokuwa tuseme kwa tumpeleke hospitali atapata taabu. Lakini kusema mpeleke hospitali sio akafa. Mkimpeleke hospitali atakufa. Ufaye daktari, daktari anaweza kufa na hukumpi mangojo, yeye nafsi yake. Mpi mangojo mara ameanguka yeye. Taibu. كانوا يقولون لو كان محمد النبي لما أمرنا الله بسببه والاستخفاف به. استخفاف نكون ذهريشة مذراو وجاهل أن الباري تعالى حليم. لكن يكسهاو كما من ينزمك سبحانه وتعالى نمحوله لا يعاجل العقوبة لمن سبه أهملتي هراك أذاب وألنتكان ألنتكان يه. Sema Yahudi alisema yadullahi maghlula. Huntukana nani? Walisema inna allaha faqirun wa nahnu aghniya. Huntukana nani? Mwenyezi Mungu alifanya haraka. Hakufanya haraka. Ikiwa hakufanya haraka kwa kutukana yeye, ina maana basi hatofanya haraka kwa kutukana mwingine. Waqad thabata fi sahih. Na imekuja katika sahih, sahih al-Bukhari, la ahad asbara ala al-adha min Allah. Hakuna yoyote ambaye ni mstahimilifu wa kusubiri udhia minallahi kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yad'una lahu sahiba wal walad. Wanadai kwamba Mwenyezi Mungu ana mke, kwamba Mwenyezi Mungu ana kijana. Wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale ambao anawatukana awaondoshea magonjwa, ukiwaona wako sawa sawa, wayarzuquhum, na huwapa chakula. Wewe unaonchukana Mwenyezi Mungu una chakula mchana mchako au mtamu? Ah, Mwenyezi Mungu aweza kukikausha, waweza kupanda mbegu zako mpaka ukatoka sitoke hata moja, ukitia ndani Mwenyezi Mungu peleka mtu akala. فأنزل الله تعالى هذا كشفا لسرائره. من يعزم سبحانه وتعالى كالكريم شهيلي نكذفتوا سرزاو وفضحا لبواطنهم نكفذهم دنياو وتكريما لرسوله نبيكم تكوزا في مواد. وأما إمهالهم في الدنيا أما كل كوبة ومهولها في دنياني فمن كرامته صلى الله عليه وسلم نكو سبابو يكم تكوزا بنانتومي صلى الله عليه وسلم نكو سبابو تكوفو بنانتومي على ربه كمولواك لأنه لكونه بعث رحمة للعالمين وسبابو انتومي صلى الله عليه وسلم التمليز رحمة للعالمين هين السفة لبنانتومي صلى الله عليه وسلم أما قوم أما عاد هود صالح فالبو قوصة كدوغو من يزنقوا بانقوجة يومنا دابو wasema man ashadu minna quwa rihan sarsaran atia fleko pepo ngoa maliza leta mvua maliza leta mfuriko kwa nuhu maliza lakini mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha rahmatan lilalamin ndipo mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asiwaletee adhabu ya haraka si kwamba mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ashindwa kuleta adhabu fasha Abara alipokuja kule Mwenyezi Mungu apeleka ma phantom abati sijui nini zote zikaja jet zikaja pale kapigwa mabomu kamalizika Abraha na kikosi chake Tairan ababila tarmih bihiyaratin min sijil qaumu Lut walipofanya adhabu kapigwa makombora dakika moja ulimwengu ukasafika na uchafu thumma naha ta'ala almu'minina 'an at-tanaji bima huwa ithm wa maafia kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawakataza waumini na minongono ambao ni ya kimadhambi na maafia wallahu aalam